الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون يوسف عليه السلام داغي أحوالنا سلورم حالت بیانی چلی او قسم مشکلاتو ناووتو او دیر دارام و دی سکون دی تراغی لیکن ورسرا نور مشکلات شوروش چلی عاقبت تاشو چه ده عزیزی مصر ده کورنا ده غدیر بی تکلف جوننا بیا سخ زی تزی و جیل تزی ده غی اسباب و ذکر کی قرآن پتیزه کی او تعلیم ده مومنانو تا چې دنیا مشکلات همیشه د پاره‌ای د دې داسې حد او انتها نشته چې دا غي نه پس به انسان بیا فارغی او بی غمه وي او تر مرګ پورې به دغه ژوند بیا د اسانتیایي او د راحتي بلکه دا دی جون سره لازم سوزونه دی دو مسلمان چه دو بانده با تر مرگ پوری دو دنیا مشکلات وی یوسف علیہ السلام جون پاغی کور دا عزیز مصر کی دیر دا عزتو او دیر دا سکون او دا آرام امتحان پر راضی بیا او قرآن کریم یو پلا دو انبیاء عصمت بیانی چه اللہ دخلو پیغمبرانو حفاظت کئی عصمت یو لورکڑی و بچکڑی و دار قسم گنانا صغیرا و کبیرا حضرت یوسف علیہ السلام په حق کې خو یو دلیل محکم ذکر شوی و چې ولما بلغ شدته آتینا حکما و علما کله چې دې داسې وخت ورسېدو چې هغه د انسان د عروج او د ځوانۍ وختي چې انسان پاره کې ځان نشي محفوظ کولی الله وی دغه وخت کې مولا علم او حکمت ورکو ځکه دغه وخت کې علم او حکمت ته ډیر ضرورت و چې دغه ځوانۍ دغه جذبات او شهواتو مقابله به په علم او په حکمت سره کیږي نو دغه وخت کې مولا ځکه دا خصوصی نعمتونه ورکړل دا مخکنه قران کریم دلیل پیش کړ د یوسف علی السلام په عصمت او پاک دامنه باندې چې پام بیاو باندې په داسې وخت کې هم د نفس او د شیطان غلبه نه وي. ته د الله رب العزت د هغې خصوصي نعمت ته وجې نه چې هغې ته عصمت ویلی شي. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه چل کړو مطالبه کړو دا نه چې یو ځل کدی چې سوسو ځلا دغه خزی د عزیز مصر د یوسف علی السلام په حق کې دا چل او دا فریب جوړ کړی داغه د مایله کولو ځانتا او داغه په لوی جرم کې واقعیا کول ذکر الله خو د دې تقاضا کوي مراوده را د یرودو عربیت کې غزه کې استعماليږي چې او کار پس انسان زی او راضی ناغذ ایک دا استعمالی گی نوالومی چی دی یوسف علیہ السلام تا دیر چلونا و پریبونا جوڑ کریو داغد دوکا کولو دا پارا مطالبہ کریو آد یوسف علیہ السلام نا آغی خزی ہوا فی بیتها چی دی دا آغی پکور کیو سیدا عن نفسه مطالبه کړیو عادتنا د نفس ته د یو قران کریم نوم نه اخلي درجا او بیا داسې بندیانو چې هغه کې ذاتی نقصانی بالکل نوم نه اخلي الله کتاب دې قرآن کې صرف د مریم نوم یې بیا بیا غوسته وي هغه کې د الله خپل حکمت هغه دا چې یو طرف ته الله رب العزت بار بار دغه طهارت او دغه نظافت او دغه پاک پاک دامنی بیانې ان الله استفاك وتطهرك واستفاك بیا وي الله ته پاک ساتلی تی پټولو زنانو د عالم کې ورکړي او بل په يهودو تغيب عزت کول او الزامات یې په لګول نو شاید چه اللہ رب العزت بار بار داغینم دا دیده پارا چه دی یهودو کذب ثابت شی چه دی دیر دروغ جن دی اللہ رب العزت دا عصمت پا مقابلہ کی دیده سی او پاک بندبان دی داغ لگی اذبل چانم ینه د اوست دی ده کی د کویلی چلتی هو فی بیتها اغه خزا چې یوسف علی السلام دا وی په کور کې اوسیدو اشاره کوي قران دی خبره تا چې د مصر تهذیب دی حت تر رسیدلو چې کور د خاون نو جوړي دی کور باون پی بیتی ها اضافت اغیطا کرده دی عزیز مصر اسی برای نامو اختیارات طول دیو نکوریم پاگی پسی لیکلی دنو هو پی بیتی ها یوسف علیہ السلام داگی پکور کے اسی دو او بالعام دلیل پدی باندی چی تعبیر یې په دې طریقه باندې ځکه وکړه چې داسې حادثه نزان خلاصول ډیر ګرانه چې بندا غځې کې اوسی او د غځې ژوند شپار وزي او 24 غنټي دنه چې ته یو وخت راشي لال شي لیدل قتل شي نه نو پدای ځای کې ځان ساتل ډیر ګران دی. او بیا یوسف علی السلام خپل ځان محفوظ کړ مطالبه کړی و د نفس تدنه چې قرطبی او ډیره خبرې ذکر کړی دي خاص دلیل پینشته ری ثبوت پینشته دی آیا اعتماد پیوم نشته دی فاسد مراودت تفسیر یې کړی دی چې دې څنګه مطالبه کولا څنګه مراوده کولم هغه د زنانو خپل یو خاص تدبیری یو خاص تجربه ای چې ول هغه استعمالی چې باغی و نشي او بیا د زور او زیاتی نه کار او زبردستی نه کار اخ وغلقت الابواب او بندې کړې دروازې ټولې الله تعالی علم دی چې څومره دروازې وي ها تفسیرونو بشمارلې نو وي و دروازې وي سبع قرآن د دغه سره سکار نشته رې د شمار سره ابواب یې ویلي او ابوابم داسې نو لکه بعضې مفسرین چې وایي چې یو دروازه به ونه چې په هغې به ننوتو ناپله او بله دروازه ون ستړی به شوي چې هغه کور به کله راځي د هندوانو په شانتې کورونه نو وي داسې نه وه ځکه وروستو چې کله یوسف علیه السلام منډه وي نو واستبق الباب وي یو دروازه یادوي نو نور څه شوي چې دې زنه تر کینچې پورې لین لګېدلو یو یې ولې یاد کړ دا ځکه چې دروازې په دې طریقه نه وي په دې طریقه وی لکه د یو مکان چې څلور دروازې ځکه چې وګدي کنه لوی د چې پار دروازه باندې یوسف علی السلام ورغله د نو او ته لری شوې ده وقالت هيت لك اواز یوسف علی السلام ته چې دل تراشا هيت لفظ راغله ناشنا غریب بل ځای کې دا سند استعمال شوی او غیر متصرف دی نور صیغه ته نه جوړیږي ها بعض مفسرین وی دا حی انا دی په معنا تیارولو سره لکه څنګه چې سوره کهف کې راځي چې اصحاب کهف کلا تخپل قوم نه جدا شو او لاړو په یو غار کې ځان له آرام ځای ومنتو هلته دعا کړې وه چې یهیئ لکم من امرکم مرفقا اے مرګرو راځه الله به مونږ له داسې ځای تیار کړي ډېر د نرمۍ او د مهربانۍ او مونږ باندې په خپل رحمت نازل کړي یهیئ لکم که دا غی نشي نو مطلب دا و چې هغه یوسف علی السلام ته وی چې هیت لک زه خو تیار یم سنبال کړی یم تا ته خبره پاتې ده نو قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون درې جواب کړی ذکر داغی مطالبه کیم دری قسمه تدبیرو راودتو وری جسو خبری و تجوڑ کردی وی او غلقت الابوابا پورا انتظام کردی و کرنا وقالت ایت لک تغیید طرف نوم دی یوسف علیہ السلام پا حق کی دریق اسما حربی وی حربی استعمالی کرنا شیطان فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدَا اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌ مُبِينٌ نایو شیطانو آخو پا مختلف رنگونو کی رازی شکلونو کی رازی دا ام دا شیطان یو چلو پریبو چپا آغا طریقہ باندیے یوسف علیہ السلام تاس نقصان او نرسو نبی اے پدی طریقہ باندے ہوتا نقصان رساو چیزو رے گا رونو نا خبر اب لیسا شوا خوص یہ پداس دے کرا گی رو چیزان بنش خلاص ہو لینو اللہ خلاص ہو لکی اللہ حفاظت کی انسان نشی کو لے نیو جواب کڑ دے چی معاذ اللہ زو د داسې کارونو نه په الله سره پناه غواړم تا نه ته عاجزي ده کنه تر دنیا دی یو جاهل انسان په شانتي خبره خو نه ده چې غزان ته ګوته نیسي چې ما ته وایي شکرانې دې شي نو ده بس او ما له خالم څوک نشي راتلی نزان لوی مکوان انسان ډیر عاجز دی صرف د الله نوم اخلا چې معاذ الله زباله کامیابیږم چې د الله په پناه کې راشم د الله په حفاظت کې راشم د الله په قلا کې راشم الله محفوظ کوي کنه دا د انبیاءو کلام دی یوازی دی یوسف علیہ السلام نا موسیٰ علیہ السلام تا ام چکلا فرعون دمکی ورکولا اویوی چی ضرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربا ما پریده وجنمه دیده وقت پل رب تا آوازو کی زبردست حملی دی کنا حق پرستو باندی قاتلانه حمله دی ته وی ښه قاتلانه حمله دی ته وی چې فرعون کړی و موسی علیه السلام دقوی چې نعوذتو بربي وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب فرعون دا ګډی وډی وای پاگل ما غزاد سره پناه غستی ده چه غز سر سوک پناه واخلی کنه دازمو که عثمان نو سر سنشی کولی نو ما پناه حاصل کلی ده پل رب سر زما امرب ده استاس امرب ده او یواز ده فرعون نه ده یو فرعون ده من کل متکبرن ده هر جابر و متکبر و ظالم نه پناه وارو نبدا سبق دا انبیاءون منتو اللہ رب العزت دید پارا پری خودو چی دا سبق وائے قرآن ازدکے دا سی وقتو نا پار چا رازی چی دا ستاسو پا ذہن کی او دا ستاسو پا جبا باندی اللہ با ام بچ کئی حفاظت با ام کئی معاذ اللہ سمر آسان لفظ دی او دمر دا کمال او د فصاحت او بلاغت جمله ده د داغي مصادر نه دی چې فعل ور سره چرنه ذکر کیږي سقيان رعيان شکران کتابونو کې راځي د سره فعل نه ني معاذ الله ان اعوذ معاذ الله زه پناه غواړم او هغه پناه چله ور کوي خلق له یو دا جواب چې ته کار سومره مراودی او مطالبه او چلونه کې نو معاذ الله ما سره تعویز شته. یره کو یوسف علی السلام یو وخت کې چردا غلی کړ کپو کوی کې پروتو نو می چې تدا ندی ویلی چیر یو تعویز کوما چې دی کوی نو زمان یا چرته یو بابا او یو ولی او د زمانی یو غوث هغه ته आवाज کوما چې دی کوی نه خو می وباسي غوثان خو کوي کنه ندی راغلی چا سمرا سخت پیرالی او چری دا نمنا دے اغسطین نا خود دی وقت کی دا سی جاہلان خلق پیدا شو چی داری خبری دا پار تعویز دے ہر خبر اخا کد خیری او کد شری خو بس خدای ایر دے قرآن ایر دے آیاتون ایر دی دعاگان ایر دی او تعویز و تیاد ده که واده کئی که کوئی دن کئی که کاروبار روانی که گاڑی واخلی نو تعویز و تزولن کی چپل و تزولن ده کی او نال دیر مشهور شوی ده نال دیر ترقی کرده ده وقتی خواه هر زی که نال ده دا عقیده ده کن دا نال نده دا عقیده ده عقیده دا پدی بانده چه دینو کار با چلیگی دکان با چلیگی کاروبار با چلیگی گاڑی با چلیگی دنده با کیگی چه دا نالی دست پی دا نال مسلمان دیز ایل راگی مسلمان باوتا وست چه خام خواب باوتا وایو دیر زور دیکن خواب تو تا مسلمان موائی چه تبی آوگر دی پدی زمکا بانده مسلمان دې ځای لراوي چې دا غي اعتماد په نال دې دا غي اعتماد په تور چیرلو او په چپل دې په تعویز باندې دې او سبق نه دی ویل چې معاذ الله استاجت نشتا الله سره پناه واړه بل څوک پناه نشي درکول لدا سوا علاق شي انه ربي احسن مسواي شان دادیم دیر لوی جرم دی دیر لوی بی دبی دا او دیر لوی بی قدری دا چه زما مشر عزیز مصر زما دومره انتظام کرده دی زما دومره اکرام کرده دی ما لیا پکور که داسی ساتی ما لکه دا اولاد پشان دی او بیا با هم زداغ پا حرم کی مداخلت کو مانو دا دیر بی دبی دام دا دیر بی احترامی دام دا نشم کولی اهم مفسرین در رب لفظ نمرات اغا عزیز مصر اخلی زکا چه مطلق ذکر شنو اللہ تی نمراتی او چه اضافت چا توشی چه رب المال رب الدار نو بیا مرتنا مالکی مالک دکور مالکو دبنده مالکو دساروی مالکو داتی مرادی ہاں بہتر مانا دادا چی مرتنا اللہ شی یوسف علیہ السلام وی دامال چی زیر آکڑ دے و دی کور کی دیر دی زد او دا حیان دا اللہ را کڑ دے زکا غوی لوچ و کذالک مکننا لیوسف فی الارض اخو اللہ نسبت زان تکڑو چی ما یوسف علیہ السلام لدا سزای ورک نبی عزیزی مصر تس ضرورت تی نو دا ادوام جوابو چی دا سزکا نشم کولے چی ناشکری تی جوڑی گی امونگا خو ناشکری نکو مونگا دا اللہ دا ہر نعمت شکر ادا کو او دے دیر لوے نعمت تے چزی دا مصیبتون نخلاص کلم او پا مصر کے پیو معزز کورنے کے مال زیراکم و انہو ربی احسن مسوائے شان دا دے چزما رب دیر خیستکڑ دے زمازے او مکان دریم جواب داده چه انهو لا یفلح الظالمون، ظالمان نکامیابیگی. او انبیاء خو دنیا کې دې د پاره جون تیری چې کامیاب شي، حق پرس خو په دې تمای چې کامیاب شي، او چې ظلم څوک کوي نو هغه نه کامیابیږي. بیا دا درې خبرې وي، یو دا دی چې د الله رب العزت په عصیان او نافرمانۍ کې براشم زه د دې نه پناه غواړم، دویم دا دی چې د خپل مشر د نعمتونو ناشکری باوکم، او دا د دنیا د اصول نوم خلاف ده. دنیا کې داسې انسان د خلقو په نظر کې ډېر حقیر او ډېر ناقص راځي چې کله په داسې وخت کې هغه د خپلو مالکانو بے ادبی کې او بے عزتی کې هر څوک پہ بد وایي، هر څوک پہ بد وایي، خلق پر ټول لعنت وایي، مدا سمن شم کول. ادرې مدا دا چې دا کارونه انسان دا کارونه په دنیا کې چې څوک کوي نافرمانی کوي او ناشکرې کوي، نو هغه خپل منزل ته نشي رسېدی، هغه خپلې وزرې کټ کړي، هغه نشي رسېدی خپل منزل ته. دا د یوسف علیه السلام جوابونه وو داغه حربو په مقابله کې چې هغه خزه استعمال کړی د راټینګولو لپاره، بس په دې تن الله بچ کړ. دا یو منزلو چې قران ذکر کړ، او د یوسف علی السلام براءت او عصمت یې بیان کړ. دویم منزل ذکر کوي چې ګوره معمولی خبره نه وه، کسو کوئی چیس بے و طویل و اشاره بے کلی و سبے کلی، نو ځکه یوسف علیہ السلام مبتلا نشو. اللہ رب العزت وینا ولقد همت به، سوگن دیو واو لام قد الفاظ چی دی دینا سوگن مانا پیدا کی، چلاوی ډیر لوی قصد کړو دی خزیم، ډیر لوی اعظم کړو دی خزیم. هغه په خپل خیال کې یوسف علی السلام راټینګ کړو او خپل مطالبه به پورا کوله، خپل حاجت به پورا کاو، هغه دا په خیال کې نه راتلان چې دی با زما د خبرې نه انکار وکي او دے با زمان ازان خلاص کی. سنگ و ازان خلاصی دے سوک دے دا غلام پنم دے امونگا غست دے او زمانگ پکور کی خوری اس کی عرصے پمونگا باندی دی دے بولی زمانگ دا خبر انہ انکار کی. ولقد حمت بھی دیر زبردست قص یہ کڑے ہو یوسف علیہ السلام دراگی رولو وهم بها لولا را برهان ربی، او قصب کړی وی یوسف علیہ السلام دیم بندو او په دې شرط باندې کچر نه وی لیدل برهان د خپل رب، کو برهان ربی نه وی لیدل نو دیم بندو دغه طرف نه بوم سقس او سیراده شوی و خو نشوا، زکه برهان ربی ولیدنو اراده نشتا قص نشتا. دا د آیات اصل مطلب ده. مفسرینو چې سویلی دینو په دې خواسو خبر شي چې په دې دین کې سری سر چکی او سو قدم پکې مخ کې واخلي نا خبر شي دینه سو خبر چې مفسرین هم داسې خبرې کړې دي چې او په لزان ته مفسر وي د الله د کلام چې د قران تفسیر لیکي دا خو ډیر لوی کار دی. بل کتاب په دې سلیکلیو کنه نو په دې کې به ځان نه ګناهګارو. نو چې نوم دې په تفسیر کې خود چې د الله د کتاب تفسیر کوم نو بیا خو یې حق ادا کنه. او حق ادا کول دا دی چې د نصوص خلاف مکوا. اسانه خبره ده چې الله رب العزت د انبیاء او عصمت ثابتینو تیم ثابت وکړه. نو چې الله عصمت ثابت یو تی دې بلې غاړې تراکاږي نو دا د قرآن تفسیر نشو. زینه نه یریږي تاسو صحابه نو سو تابعین نو دغه ځخه خلق هغه وخت کې مخه او مفسرین وی د ټولو نمخ کې قدم امام بغوی خیره هغه د اقوال نقل کړی دی نقل کړی دی او بیا نورم رجمن بالغیب بس پتیار کې لګیاو هغه خود نمونته نه پاتې دی دا د وخت نه د خلقو طبیعت دا غواړي چې کومه خبره کې سل عزتي او ترسکونه ای ناغا دیڑی رخوا خواهی نو ترسکونه خبر خو ده نفس و ده شیطان ای نام بیاو باین دور الزامات لکول چه وهم ما بیها اغوم قص کرده نو پرخ سشو اغیم قص کرده ده یوسف علیه السلام او یوسف علیه السلام هم قص کرده ده اغیم نو بیا کار ولیو نشو. او دې دلان دې هغه سلی کی چې هغه په خلی نشی راتلې په خلی نشی راتلې چې د پیغمبر په حق کې هغه پیغمبر څنګه شو چې هغه دا اراده او کلاو دې را دې سره بیا عملی کارو موکا. بس دا الله شان دې دام یو دریاب دې ډیر خلک پکې غرق شوی چې الله حفاظت نکاو او چې الله چا حفاظت کینو هغه بچی نو دا علم هم ډیر لوی دریاب دی ګوره خان مم مزلت الاقدام دې کې دا سي او چلایه او ترایه راضی چې گاډه پکې خوېږي کنه دا دار ډرایور کار نه دی دا ډیر لوی تجربه والی ډیر ډرایوران پکې خوې دي دی یو گاډی ته نقل ټشي وی دی امام بغوی دی وانته خان چې د انبیاء په حق کې دا خبره کړې نه عصمت څه شو د الله رب العزت هغه دومره تعریفونه چې د یوسف علیه السلام کوي کنه چې مخکې هم وي وروسته هم بیا وایي چې لینا صرفا انو سوءا والفحشا مونږه بچ کو مونږه بچ کو د هر قسم ګنا نه وړوکې او که لوی یو مونږه بچ کو. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. بس چې څوک ناشتي نو دا خبره کړې ده چې موږ د یوسف علی السلام په خیال نه یو پوه چې دا خیالوم د دې خبر راغله سوال نه پیدا کیږي. اصل کلام هم بها لولا را برهان ربه دا دې سره لګي او دا د اصول خلاف نه ده که بعضې نوحات وي چې دا تقدیم نشی راتلی دا یو ځای دی دغسې سورې قصص کې هم راغلی و ان کادت لتبدی به لولا ان الله وی چې د موسی علیه السلام مور به چغه والی و چې زما زیه دی لولا ربطنا علی قلبها هم ولکه چره په زړه باندې مضبوطواله نه راوسته نو ان کا عادت لپټوب دی به یې غي مخکې کړی دی او لولای رستو کړی دی تړي زینو کې داسره نو ځکه اصل مطلب دا چې قصب کړی وي یوسف علی السلام د دې او کني ویلې د برهان د خپل رب هغه برهان چې الله مخکې ذکر کو چکل دے او رسی دا زوانے تا او پدبان دے خوفو نما ولا دا سی اسباب ورکل چې باغی اسباب سره دی بچی د فحشانه حکما و علما اسباب دي کنا بچکول الله کوي لیکن اسباب ول پیدا کړی حکما و علما عقل مندی او علم د دین دای چا سره یې نو الله محفوظ ساتینو برهان ربی کی سمره خبرې کړې دي د مفسرینو ښا الویلی خلقت نه مجبوره ده ځکه نمونه د چا اخلی د قتاده او د مجاهد او د حضرت زحاق او د حسن بصری او دا خو دې د پاره اخلی چې دا خبره زمونږه قبول شي کنه ابن کثیر وی لا حجت علیه قاطعتا دا سمره خبرې چې کړې دي مفسرینو وی مونږ هم مفسرین یو کنه ابن کثیر مشهور مفسر محدث چې څنګه قران کې ماهر دی دا غزي په حدیث کې ماهر دی هغه وی لا حجت علیه قاطعتا په دغه خبرو باندې مونږ تاسو دلیل نه دی معلوم برهان ربی څه دی نو سو کوئی چې کله یوسف علیه السلام کنه کیناست او یې کاته نزلخی په خپل بوت باندې کپڑا چولې و ناولې وی مال شرم او حیا رازیم یوسف علیه السلام وی چې تعالی د خپل خدای نه حیا رازین او مال هم رازین برهان ربی دا برهان ربیو ادویم قول دادیم چې د یعقوب علیه السلام شکل و تا مخامخ شو او گو تای پا غاخو کی نیولی و چو اصر با خدا حفاظت نو یعقوب علیه السلام تکلیف ورکو از یعقوب تا مخامخ شو دا شوی دی چری دنیا کی داس کلوی برهان ربی و ملائک و تمخامخ شو یوسف علیہ السلام کلوی پا دیوال باندی اولی دو لکلو پیو جی ولا تقرب الزنا انہو کان فاحشا دا چالی کلیو دا با دی زمانی سک پینٹر انو پینٹر آخ کے وہ چې په دیوالونو یې لیکل کولو ادا هغې په کور کې کوم ځای کې یاد دا ټول ګډې والې خبرې تا ویلي دي ما ویلي دي دین یې ټول برباد کړ په دې خبرو باندې ښه چې تفسیر کې څوک ویني که نه توبه نو هغې بیا چې ته صبرېږي وي دا وایي تفسیر کې لیکلي ولې هغه تفسیر نه دی وایي اصل مطلب د برهان ربی اغا علم و حکمت تے چلی اولا ورکڑیو حکما و علما دادا اللہ دیر لوی فضل لے پدیسر اللہ خپل بندیان محفوظ ساتی زکر دا علم فضیلت زیاد تے کنا قرآن و سنت کی نا فضیلتی ام دا دید پار دے چلی دا دی پوجا پل بندیان دا ہر جرم نا دا گناہ نا محفوظ ساتی برهان ربی ولیدو علم او حکمت ورسرو او دا خو پکې مخکې خبره وا چې حلال او حرام کوم دي ګناه کبیره او صغیره کوم دي دا واری او عالم چې عالمینو دا وته پته یې کنه که پورا عالم نه وي امته د دې خبرو علمي محرمات پیجنی کبایر پیجنی یوسف علیہ السلام نه پیژند چې دا کبیره ده داغه په طبیعت کې دومره تنزه وا چې دې کور کې هغه ژوند تیرو په کوزو سترګو باندې برابر نه کاته ځکه وی چې هغه ته لګیا چې یوسف علیہ السلام استاد اوخته چې دومره خسته کړی دی اغه ته وی دا په قبر کې لومبی خاوري کیږي قرطبی ذکر کوي کنه ابیا ته وی چې تعالی د سترګې دومره خیستا دا چا دل خیست کړی دی ناغوی پا دی با خپل رب تکورم دکر علی اللہ دا سی خیست استر گرا کری او بیا ورتاوی چې ته سترګې ولې نو چته چې ما ته یو نظر وګورې یوسف علی السلام یریګه ما چړون بشم فقط كنت بصیرا کذالک اتت کا آیاتنا آیاتنا خدانی چې ته ته دی یوسف دی پاړه کې وګورې آیاتنا خدای الله قدرتونه دی الله صفاتونه دی بندا تا غی تنو کتلی نہ د زړه پسترګو نه د سر پسترګو نو قیامت کې بڑون دی کنه ها نا وی یریګما چې اسنه چړون شما بیا وته وی چې زه تا ترانځ دی کېګم او ته زمان لری کېګم نو یوسف علی السلام وی چې زکل لری کېګما چې د جهنم نه ځان بچ کوم او جنت طرف روانم دا د علم او د حکمت خبرې دي کنه درسو کول شي دا غته نه دومره نفرت دومره او یوسف علی السلام سره مناسبت سو د دې د دیر شو درې دیر شو کال او هغه ګورې چې کومه زمانی سم مناسبت هم نو ادا خلق دی کنه دا پارسی باندې او دا نظمونه والند دي کنه دیم زولی کړی دی او برابر کړی دی چې زلیخا گر چې محبوبې جهان بود وګورئ زلیخا کتاب لیکل دی وی کوي یوسف علی السلام هم ډیر خیسته و لیکن زلیخا هم دا غنه کم نه و راستا مور بونه تب لیدل و چې دا غنه کم نه وانه دا خدا سے خلق دی دی پیغمبران ال پری دی چې د ټولو د لاندې کې دا خبر چې دی خلقو به سحالې قیامت کې چې د علم په جامه کې زمره تباہی کړې د دین کنه چې د انبیا وړو سب عصمت یې نه دی پرېښې نو بس زمونږ استادو په شانتې بندیانې ګڼلې دي لنګړ باش چې داسې خلق کذالک اللہ وی دا زما شان دے څنګه چې مخکې مې محفوظ ساتو د ډیرو مصیبتونو او د ډیرو ضررونو د خلقونو نوم دقسې لنصرف عن السوء والفحشاء بچ مې کوم د دې لپاره چې لری کو ددنه وړوکی ګنا او لوی ګنا السوء والفحشاء وړوکي ګنا چې اراده قدرې خیال قدرې او فحشاء لوی ګنا ځوانو محفوظ ساتلو ښه ځکه دا د امت اجماع ده چې انبیا معصوم دي هم د صغائر نه هم د کبائر نه قبل النبوت او بعد النبوت ځکه دله نبوت لانه دی ورکړی شوی او الله محفوظ ساتي کنا لنصرفه ویل دي چوالو ددنا ته تبس نو وایو ته بناستی په ځای باندې او چې څه تکلیف راځي نو بل په لبه ته اړو ما بل په لبه ته اړو دې ته مقام د عصمت وې او یو مقام د حفاظت ته هغه دادي چې سبلار روانه ده او ته یو سړی ته وای چې مخې نه لري شاپلشه نو چا په لښنو محفوظ شي کنه خو هغه ته حفاظت مقام وي او د عصمت مقام دا دی چې نه ابلابتی نه اړه هغه ضرری شی به تنه اړه ته په خپل مقام باندې وي لنصر فا چوالو ان سو او الفحشاء ددن هر قسم ګنا کړو کې دی او کلوې دی خیال کیوم نراتلا انه من عبادنا المخلصين الله تعریف کوي الله تعریف کوي چې سړی دی اتونه تو ګوري امام بغوی تو ګوري چې دا خدای باندې تور دی په لکه سنراتلو او د مخ کې وړاندې رسټو آیاتونه تدنه کاته تا خو تفسیرونه وکاتنو تا به نقل کو چې کتاب جوړ کما د قران ته به یوم کتلیو کنا چلاو انه من عبادنا المخلصين تا یو یو جمله چې دا دستا ټول تفسیر سوجل ده دی اگر ټول په خاورو کې راورځي چې وکوا مصیبت مو جوړاوه تیار مو جوړاوه قران رڼا کړی دا او ته تیار راولي انه من عبادنا المخلصين یقینا دا یوسف علی السلام زمونږه د هغه بندیان نو چغیلما پزړه کې اخلاص اچولې او من عبادنا المخلصين مخلصین چاته وي چې الله ولې اخلاص نصیب کړی اخلاص توحید ته وي دا جيبه مسله ده نو دیوی تاسو بل خبر شته ده نو چې څه دین الله په دې توحید کې خېلی کته ځان د ګنا نه بچکې نو توحید قبول کا توحید زده کا بغیر د دین نه بچکې ته نه ګوري دی خلقو ته چې سره د علم نه ارغخت دي ورزیدلی دی فائدلی دی سره د علم نه نو په علم کو نه بچکېږي صرف د الله په وحدانیت په بچکی چې دا مسله زړه تراله ذیل الله داس یو شان ور کړل چله رب عزت وی تا په زړه کې زما وحدانیت لځه ورکو او زما وحدانیت ته بچکو دا ډیرو خطراتو نه او د ډیرو غلطو خیالاتو شرکی او فکرونو نه نو زه به تا بچکوم د دنیا د مصیبتونو نه او د ګناهونو نه دا خو د دې واسطه کنه یقینا و یوسف علی السلام زمونږ دغه بندیانو نه چغی له اخلاص په زړه کې چول شوی و مخلصین دا سوکو دا غو کنه چې ابلیس خو سوګن کړو الله ته چې نه به بچ کیږي نه ستا ټول بندیان به گمراه کوم لو غوینم اجمعین ټول به گمراه کوم ورستو دا وی چې لا عبادک منهم المخلصین ها ستا بندیانو کې مخلصین شته باغی می وس نه رسی شیطان په خپل قائل له انبیاء او د عصمت چې انبیاء معصوم دي ابندیان ندی معصوم بیری بوزان ندی معصوم ندی قائل ندی خبره اغا په انبیاء او پوری الزامات او دا کوي کتاب ته ګوري قران ته وګوره دا وتا ته صحیح لار خې سورات مستقیم بد ته کوي په کتابونو پسې مزه غوري اخو د بنده کتابونه چې صحیح لیکلي دي دی آیاتونو تمل غلرو تا گورا چین نو من عبادن المخلصین دا غیا دی چه شیطانم ویلو چه دی برانا بچ کی گی اللہم ویلو چین نا عبادی لیس لکا علیم سلطان چه زما بندیانی ستا باغی باندی وست دا گمراه نکی گی باخر دعوان